Burada şey. Şimdi diğer örneğe Peygamberler. geçiyoruz. Burada. Şuayb. Burada da Şuayb peygamberle Medyen halkı. Yine konumuz olan o. Şimdi okuyoruz. Andolsun ki biz Medyen'e de kardeşleri Şuayb'i elçi gönderdik. Dedi ki, ey toplumum, Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka ilah yoktur. Evet. Aynı Elçinin şey. ana, aynı şey değil Hep mi? aynı şeyi söylemişler. Peygamberlerin ana görevi hep tevhidi Evet, öğretmek. tevhid. Tevhid, tevhid, tevhid. Size Rabbinizden açık bir delil geldi. Artık ölçüyü ve tartıyı tam yapın. Burada özel bir durum İnsanların var. eşyasını eksik vermeyin. Düzelttikten sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Eğer inanan kimseler iseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Tehdit ederek, inananları Allah yolundan alıkoyarak ve o yolun eğriliğini arayarak her yolun başında oturmayın. Düşünün ki siz az idiniz de o sizi çoğalttı. Ve bozguncuların sonunun nasıl olduğuna bir bakın. Ve eğer içinizden bir grup benimle gönderilene inanmış, bir grup da inanmamışsa, o takdirde Allah aramızda hükmedinceye kadar sabredin. Ve o hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Dedi. Diyor şimdi 87. Şuayb ayetten. peygamber. Toplumundan büyüklük taslayanlar, bak şimdi, ileri gelenler dediler ki, ey Şuayb, ya seni ve seninle beraber inananları kentimizden kesinlikle çıkaracağız ya da bizim dinimize, yaşam tarzımıza dönersiniz. Şuayb dedi ki, istemesek de mi Allah bizi ondan kurtardıktan sonra tekrar sizin dininize, yaşam tarzınıza dönersek kesinlikle Allah'a karşı yalan uydurmuş oluruz. Rabbimiz Allah'ın dilemesi dışında ona geri dönmemiz bizim için olacak şey değildir. Rabbimizin bilgisiyle her şeyi kuşatmıştır. Biz sadece Allah'a güvenip dayandık. Ey Rabbimiz, bizimle toplumumuz arasında hak ile hükmet. Çünkü sen hükmedenlerin en hayırlısısın. Evet. Diyor şimdi bu Salih Peygamber. Şuayb Birden bu peygamber. şekilde hani dua ediyor. Ve Evet. onun toplumundan kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmiş olan ileri gelenler dediler ki, ey Şuayb, eğer Şuayb'a uyarsanız o takdirde siz kesinlikle ziyana uğrayanlardan olursunuz. Bunun üzerine o müthiş sarsıntı onları yakalayıverdi. Yurtlarında dizüstü çöke kaldılar. Şuayb'i yalanlayanlar sanki orada hiç oturmamış, zenginlik sürmemiş gibi oldular. Şuayb'i yalanlayanlar var ya, işte ziyana uğrayanlar Evet. kendileri oldular. Bunun üzerine Şuayb onlara sırt çevirdi ve ey toplumum, ben size Rabbimin gönderilerini tebliğ ettim ve size öğüt verdim. Durum böyleyken kafirler toplumuna, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden bir topluma nasıl tasalanayım dedi. Şimdi burada işin özeti şöyle açıklayacağız. Şimdi buraya kadarki olan noktalarda biliyorsunuz tevhid inancı ve salat noktasını getirmişti. Evet. Burada Şuayb'in toplumuyla ilgili bir başka noktaya daha hani iş geldi. O Ölçü da nedir? tartı. Ölçü tartı. Şimdi ve bu ölçü de tartı da şey yaparak kesinlikle hile yapmama Evet. noktasında. Şimdi bunu biz şöyle bahsedeceğiz, bunu ölçü tartıyı olayını. Yani tutup da Şuayb peygamber halkının pazarcılarının güzel terazi tutmalarını, basit haksızlık etmeleri noktasıyla değil. Sosyal adalet, yani bakkal terazisi değil. Sosyal adalet. Burada sosyal adalet. Şimdi sosyal adaleti ayakta tutun. Burada yani ne diyeceğim, gelir dağılımını şu bu hepsini şey yapan bazı insanları tamamen şeye sürüklemeyin. Yani sömürüye sürüklemeyin. Onları güçsüzleştirmeyin. Ve bunu yapmazsanız ne olur? Toplumsal patlama olur. Patlama olur. Tamam. Burada Tamam. Salih Peygamber'le Tamam. ilgili aynı şey gibi olmuş değil mi efendim? Salih Peygamber'in toplumuna konuşması gibi aynı şekilde o patlamadan sonraki olaylar Ha, şimdi aynısı. sonunda da ha, şimdi Evet. siz o son noktasını Çok dikkat şimdi çekici. tabii dikkat. Onlar helak olduktan sonra yine hitap onlar ediyor. Yine Salih Peygamber'in de ona bak işte onların ayetinde o 93. ayette. Yani 93. ayette. Çok enteresan. Bunun üzerine Şuayb onlara sırt çevirdi. Evet. Ve ey toplumum ben size Rabbimin gönderdiğini tebliğ ettim ve size öğüt verdim. Aynısı. Durum böyleyken kafirler toplumuna nasıl tasalanayım dedi. Evet. Yani siz belanızı buldunuz öyle mi? Evet. Evet. Ben buna ne yapayım? Evet. Kendi ettiniz, kendiniz buldunuz. Evet. Bütün mesele orada sistemin şimdi bozulması sosyal düzeni. Peygamberin felaketin ardından kavmiyle yaptığı konuşmada Medyen halkının tümü yok edilmediklerini göstermektedir diye yine bir şey var. Bu konu yine Hud suresinde, Şuara suresinin 176-191'inde de bunların hepsinin daha ayrıntılı olarak gelecek. Bu Şuayb konusu kitabı mukaddesinde ben oradan da değerli izleyicilerimiz yani yalanıyla şeyiyle olaylara daha hakim olmaları için Kur'an'ın neleri düzelttiği, neleri reddetti onları bilmeleri için kitabı mukaddesin çıkış 18 bölümünde şeyinde bir de Yitro'nun Musa'yı ziyareti diye yer alır. Yani burada orada da o bu şey hani açıklamalar edilir. Var. Medyen yani şimdi bu Medyen burada bunun da ismi veriliyor Medyen diye. Biliyorsunuz Medyen Musa peygamberde de yer alacak bir bölgenin adı. Şimdi orada Medyen'de Musa'nın kayınpederi Şuayb denmez. Evet. Ama şeye kalırsa kitab-ı mukaddes'te o Yitro diye geçiyor. Ve Medyen geçince Medyen'de de bir peygamber olunca bu Şuayb'dir denebiliyor. Evet. Ama bu ben bunu %100 o Şuayb'dir deme hakkına sahip değilim. Kesin değil bu tabii. Kesin bir bilgi değildir. Tahmin yani böyle. Bu. Evet. Tabii, evet. Şimdi işte buradaki noktalarda işte şeylerden bu helaklarını hani gösterme şeyi var ya bak şimdi 87'de bak şimdi onlar ne diyor inanmayın başımıza her yolun başına tutarak milleti yoldan çıkarmayın. Bak burada şey var bunların şeyi sadece hani Mekke müşrikleri nasıl ki Resulullah'a inanmış insanları dinlerinden döndürmek için çaba gösteriyorlardı ya. Evet. Ve onlara diyor ki sakın din sakın Sad suresinde siz kendi dininize sahip olun o sizi dinden çıkaracak diye gruplar toplayıp bu sizden beklenen budur diye nutuklar çekiyorlardı evet, ya. Evet. Şimdi Şuayb'in kavminin inkarcıları da aynı nutku o inananlara hep çekmişler dininizden taviz vermeyin diye teklifinde bulunuyorlar. Evet. Şimdi burada yine bak 87'de mesela ve eğer içinizden bir grup benimle gönderene inanmış bir grup da inanmamışsa o takdirde Allah aramızda hükmedinceye kadar sabredin. Sabredin. Ve o hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Yani Allah'a olan güvenine bakın şimdi burada. Anlatabiliyor muyum? Yani siz diyor yani onların dediğine şey ama inandıysanız bekleyin bakalım Allah size ne yollar gösterecek. Ya. Şimdi Allah'ın hükmü nasıl olacak? Allah'ın hükmü müminlerin galip gelmesi olacak. Vadi onlara var. Da bunu şey yaparken yine aynı o öğütte veriyor. Şimdi de bazı Müslümanlar işte hani inanmışlar. Biraz darlık, biraz sıkıntı görünce hemen şöyle bir yani sıvışmanın yollarına bakıyorlar yani. Evet. Evet. Şimdi